فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، ہاں تو فرمایا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. جو شخص سفارش کرے سفارش اچھی، اس کو اس کا بلائی کا حصہ ملے گا، اجر ملے گا، اور جو شخص سفارش کرتا ہے سفارش کسی قسم کی برائی کی، اس کو اس کا حصہ ملے گا. کفل کا معنی بھی حصہ ہے اور نصیب کا معنی بھی حصہ ہے، لیکن استعمال کچھ اس طرح ہے کہ نصیب کا لفظ بلائی میں بولا جاتا ہے اور کفل کا وہ لفظ جو ہے وہ بوجھ کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے بوجھ بنے گا. فرمایا وکان اللہ علی کل شئ مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالی ہر ایک پر نگہبان ہے. مقیتا کا یہ بھی معنی ہے نگران ہے، حافظ ہے، ہر کوئی اللہ کی حفاظت میں، اللہ ان کو اللہ کے سامنے ہے. اور تقسیم کرنے والا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے مقیتا کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا معنی ہے اللہ نے جس جس طرح روزیاں دی ہیں کسی کو، وہ تقسیم معیشت جس طرح اللہ نے کی ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اسی طرح مناسب ہے، انسان کچھ نہیں جان سکتا. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، لیکن عام معنی یہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تم تحفہ دیا جاؤ، تحفہ دیا جانا، بس تم اس کی بنسبت زیادہ اچھا تحفے کا جواب دو، یا اسی کو کام از کم مراد کر دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یاد رکھیے، ہر قوم میں ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ملاقات کے وقت وہ ایک دوسرے کو خیر و عافیت کی دعا دیتے ہیں. عرب میں یہ تھا حیاک اللہ بخیر، اس طرح کے وہ لفظ بولتے تھے، صبحک اللہ بالخیر، اس طرح کے لفظ بولا کرتے تھے. لیکن ساری دنیا اور جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے، وہ اپنی اپنی بولی میں جو بھی لفظ بولتے ہیں ایک دوسرے کی ملاقات پر، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ان سب سے جامع ترین وہ تو ہے جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات سمجھ میں آ گئی کہ سلامتی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ میری دلی دعا ہے کہ تم ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رہو. جب السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا دل تم پر خوش ہے، اور میری طرف سے تم کسی ضرورت کے کا خیال نہ رکھنا. اللہ کرے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اپنے ساتھی کو، اور اس کے معنی کو ملحوظ رکھ کے، اس کے معنی پر عمل پابند ہو کر کے کہے. فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ بھی ایک اللہ، ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کوئی حدیث میں، بات میں زیادہ سچا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. فرمایا یاد رکھیے بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کہ وہ موافق، وہ مواقف، وہ جو ان کو لیے رسوا کن تھے، وہ پیچھے بیان کر دیے، تو اب اس کے بعد منافقین کا ایک اور کچھ احوال ہے، برے قسم کے احوال جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں قتل خطا اور قتل عمدہ، اس کو بھی بیان آگے کیا جا رہا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی انسان کے قتل کرنے پر اقدام مسلمان کو مسلمان کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس کے بعد پھر مجاہدین کے مراتب اور ان کے منازل رفیع کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو فرمایا یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا شان نزول کئی ویسے تو بیان ہوئے ہیں مختلف روایات میں. ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی جب وہ جنگ احد کی طرف نکلے اور کچھ لوگ درمیان میں سے لوٹ آئے تھے تو 300 آدمی عبداللہ بن ابائی ان کو واپس لے کے آ گیا تھا نا, تو ان کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے اور بعض کہنے لگے نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے, قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگ, بعض روایات میں آئے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے آئے اور آ کے اسلام کا اظہار کیا اللہ کے نبی کے سامنے اور آب و ہوا کی معاف نہ آنے کا عذر کر کے, یا بعض بے فروخت تجارت وغیرہ کا عذر کر کے وہ واپس چلے گئے مکے میں اور مرتد ہو گئے, یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کی روایات اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہے. اور میں نے کہا کہ ایک دو تین چار قصے بھی کسی آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات میں لکھے ہیں تو ان میں تعارض نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے قصے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سامنے آئے تو اس آیت میں ان سب کا بیان ہے. فرمایا فما لکم فی المیت منافقین, کیا ہو گیا تمہارے لیے منافقوں کے بارے میں کہ تم دو جماعتوں میں بٹ گئے. واللہ والقسم اللہ نے ان کو الٹا کر دیا باسباب ان کی ان کرتوتوں کے جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے کمایا, جو راستے میں سے واپس آ گئے. اتریدون, کیا ارادہ رکھتے ہو, ان تہدوا من اضل اللہ, کہ تم ان لوگوں کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. یہ ہدایت دینا دل میں داخل کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اب بعض تمہارے کہتے ہیں ان کو نقل قتل کر دیں, بعض کہتے ہیں نہیں کریں گے, تو وہ منافق ہے. اللہ نے ان کو کفر کی طرف رد کر دیا ہے نفاق اور عصیان کی وجہ سے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا ارادہ رکھتے ہو کہ تم ہدایت دے دو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. یعنی استفہام انکاری ہے کہ اس میں اس امر میں تمہیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور نہ ان کے بارے میں کوئی بلائی کا گمان رکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا ہے کہ وہ گمراہ ہیں, ان کے بارے میں بلائی کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. فرمایا اور جو شخص کے اللہ اس کو گمراہ کر دے, فلن تجد له سبیلا, تو نہیں پائے گا تو اس کے لیے راستہ, یعنی کوئی راستہ ہدایت اور ایمان لانے کا اس ان کے لیے نہیں ہو سکتا. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. دوست رکھتے ہیں کہ کاش کہ تم کفر کرو جیسے کہ انہوں نے کفر کیا تو تم سارے کفر میں برابر ہو جاؤ. یعنی ان منافقوں کی یہ خواہش ہے کہ تم کفر میں ان کے برابر ہو جاؤ, لیکن یہ یاد رکھو ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہونے دینا. فلا تتخذوا منهم وليا, ان میں سے کسی کو اپنے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں اللہ کے رستے میں. فإن تولوا, اگر وہ پھر جائیں, فخذوهم, تو ان کو پکڑو, وقتلهم, قتل کرو جہاں ان کو پاؤ, اور مت پکڑو ان میں سے کسی کو بیلی ولا نصیرا, اور نہ کسی کو مددگار. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو دلی دوست کسی کو ان میں سے مت بناؤ. اگر وہ پھر جاتے ہیں, اعراض کر جاتے ہیں, ہجرت کر کے آئے تھے اللہ کی راہ میں, پھر وہ واپس چلے گئے جیسے کہ ان کا میں نے قصہ ذکر کیا, اب وہ مرتد ہو گئے ہیں اور ادھر نہیں آنا چاہتے, تو فرمایا وہ جہاں کہیں ملے ان کو قتل کر دیا جائے. ولا تتخذوا منهم وليا, اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کرو. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق اور جاءكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله عليكم عليهم سبيلا. اللہ اکبر کبیر. تو فرمایا کہ جو شخص ہاں الا الذین, مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں طرف ایسی قوم کی جو درمیان تمہارے, یہی آتا نا ہاں, جو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کے تم حلیف بن گئے ہو اور ایک دوسرے نے عہد و پیمان کر لیا ہے تم دونوں سے کہ ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے, تم نے ہماری مخالفت نہیں کرنا, اور وہ اس پر قائم ہے, اور جہاں حکم حضرت یا تمہارے پاس کچھ لوگ آئے ہیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں, دلوں میں تکلیف ہے, اَن یُقَاتِلُ حکم اس بات میں کہ تمہارے ساتھ مقاتلہ کریں جنگ کرے, اور یُقَاتِلُ قوم ہوں یا اپنی قوم کے ساتھ مقاتلہ کریں, یعنی وہ اس آگ پر قائم ہے, نہ تو وہ اپنی قوم اور برادری کی مدد کرتے ہیں تمہاری خلاف اور نہ تمہاری ان کے خلاف مدد کرتے ہیں, بلکہ کنارہ کش ہو کے بیٹھے ہیں, تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے, تو ان کے ساتھ جنگ کرنا, اس کو ان کے ساتھ قتال کرنا یہ درست نہیں ہے. فرمایا والا شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا البتہ ان کو مسلط کر دیتا تم پر, لیکن یہ اللہ نے نہیں چاہا, فلق کہاں تعلق تم سے وہ مقاتلہ کرتے, کہیں نہیں تعلق الحکم وہ لوگ اگر وہ تم سے جدا رہتے ہیں تم سے جنگ نہیں کرتے, فلم یقاتل حکم انہوں نے تم سے مقاتلہ نہیں کیا, وہ الکو علیکم السلامہ اور ڈالا ہے انہوں نے طرف تمہاری صلح کا کلمہ, فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, پس نہیں پایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر راستہ, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کبھی قطعی طور پر کسی تمہارے مخالف کی مدد بھی نہیں انہوں نے کی, تمہارے ساتھ کبھی قتال کا تعرض انہوں نے کیا ہی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ جنگ کرنی تمہارے لیے جائز نہیں. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنو قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فان لم یعتذلوکم ویلقوا علیکم السلام ویکفوا ایدیہم فخذوہم مقتلوا ما استکفتم واولئک یجعل لکم علیہم سلطانا مبینا. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہاں ان قریب پاؤ گے تم کچھ اور لوگوں کو دوسروں کو کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے, امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی, لیکن حال ان کا یہ ہے کلما رد, جب ان کو رد کیا جاتا ہے کر طرف کسی فتنے کی تو وہ الٹے کیے جاتے ہیں اسے, فیل لم یعتذلوا کو اگر وہ تم سے جدا نہیں رہے اور نہیں ڈالا انہوں نے طرف تمہاری صلح کو اور نہیں بند رکھا انہوں نے تمہارے خلاف اپنے ہاتھوں کو, یاد ذہن میں رکھنا یلکو کے شروع میں بھی انا موجود ہے بواسطہ عطف کے, اور یکفو کے شروع میں بھی انا موجود ہے نفی کے معنی کرنے ان کے. فرمایا فَإِن لَمْ يَعْتَذِلُوكُمْ اگر وہ تم سے جدا نہیں ہوئے اور انہوں نے تمہاری طرف صلح کو نہیں ڈالا اور انہوں نے تمہارے خلاف اپنے ہاتھوں کو بند نہیں کیا, فَخُذُوهُمْ پھر جا ملتے ہیں اڑا دو, خُذُوهُمْ ان کو پکڑ لو, مَقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو, جہاں ان کو پاؤ, وَأُولَئِكَ یہ وہ لوگ ہیں جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, یہ بنایا ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف وا سلطانا غلبہ واضح. فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو تمہارے پاس آ کے چکنی چپڑی باتیں ایسے کرتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے بھی, لیکن جب کوئی فتنہ انگیزی کی بات اٹھتی ہے تو پھر آگے ہوتے ہیں, ان کے سوفی الٹے کیے جاتے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہیں نہ انہوں نے تمہیں صلح کی دعوت دی ہے نہ وہ جدا رہے ہیں کہ انہوں نے اعتدال اختیار کیا ہو, چھیڑ چھاڑ کبھی تم سے نہ کی ہو اور نہ انہوں نے ہاتھ بند کیے, تو وہ تمہارے دشمن ہیں, وہ باغی ہیں, وہ جہاں کہیں ملتے الٹے کیے گئے, یعنی وہ فتنہ انگیزی میں آگے الٹے کرنے کا یہ مانا. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں جی. تو فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا. ہیں تو کی سوال ہے؟ یہ رکو کتوں چل رہا ہے؟ کتوں چاہیے؟ منافقین کے حالات بدتر حالات بیان کیے گئے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی فریب کاریوں سے بچنے کی کوشش کرو. اور آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کئی قسم کے لوگ, تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے یہ بیان کیا گیا ہے. جو حربی مقابلے میں آ جائیں کہ ان کو چھوڑو نہیں, اور جو جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد پیمان کیے ہوئے ہیں عدم قتال کے اور عزو کے, تو وہ اگر میدان میں کبھی بھی تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے تمہارے خلاف مدد کی ہو تو ان کو کچھ نہ کہیں. سمجھا گئی بات کی؟ ہاں, یہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله فتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد صيام شهر متتابعا توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اس آیت کا شان نزول یہ ہے. عرض بن یزید, وہ نبی علیہ السلام کے سخت مخالف تھا, وہ مہاجروں کے آ گیا اور مسلمان ہونے کا اس نے ارادہ کر لیا. عیاش بن ابی ربیعہ اس کو ملا اور عرض مسلمان ہونا چاہتا تھا. عیاش کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے, اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے, اور وہ عرص نبی علیہ السلام کے سخت مخالف ہوا کرتا. اس کے ذہن میں وہ بات رہی اور وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے. سمجھا جی؟ تو جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے تو وہ گویا مسلمان ہو گیا, تو اس کو قتل کیا یہ سمجھ کے عیاش بن ابی ربیعہ نے کہ یہ غلط ارادے سے آ رہا ہے, اس کو قتل کر دیا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من یقتل مومنا, جو شخص کے کسی مومن کو, وما کان للمومن, مومن کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے, مگر یہ ہو سکتا ہے کہ خطا آن کر قتل کر بیٹھے, جیسے عیاش بن ربیعہ حارث بن یزید کو خطا آن قتل کر بیٹھے. ومن قاتل مومنا, اور جو شخص مومن کو قتل کر بیٹھے خطا آن, خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں نا, مختلف جو آپ نے پڑھی ہے فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی شروعات میں, ایک آدمی نے شکار کو مارا آدمی کو لگ گیا وغیرہ وغیرہ. تو فتحیر رقبت مومنا, تو پھر اس کے مقابلے میں ایک تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا اور ایک دیت دینی پڑے گی. کفارہ کیا ہوگا؟ مومن غلام کو آزاد کرنا, لونڈی ہو یا غلام ہو یہ عام, لیکن مومن کو آزاد کرنا ہے. پہلی کان میں قوم میں بہنوں میسا کو, اگر ایسی قوم میں سے ہے وہ آدمی جو تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے, بس دیت دینا پڑے گی. مسلمت الی, وہ دی جائے گی, سپرد کی جائے گی اس کے اہل کے, یعنی وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن خاتان مومن اس کو قتل کر بیٹھا, اور اس کی جو قوم قبیلہ ہے وہ بھی مسلمان نہیں, وہ رساس, لیکن وہ اس عہد پر قائم ہے. مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی حدہ سرائی بھی نہیں کی اور جنگ جنگ میں بھی نہیں آئے. وہ آج اس کی قوم کا آج ہے تمہارے درمیان. وہ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ان کو دیت دینا پڑے گی. اور وہ دوسرا یہ کہ کفارہ وہ قاتل دے گا. وہ کفارہ کیا دے گا؟ غلام آزاد کرے گا. فرما تحریر اور رقط بت مومنت، اگر غلام آزاد کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، یہ اس کا کفارہ ہے. فرمایا میں ان کان من قوم، دونوں کام یہ تو کفارہ ہے نا، اور وہ ویسے قانونی طور پر دیت ہے، یہ کفارہ ہے اللہ کی طرف سے دیت دینا، دیت کے علاوہ غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے روزے رکھنا. عیاش بن ربیعہ، عیاش بن ابی ربیعہ، ہاں جی ہاں جی. اور سنو نا، میں ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں، تو اتنا جلدی کر رہا ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ دوسری صورت ہے کہ اگر وہ تمہارے دشمنوں میں سے، کافروں میں سے، لیکن وہ مومن ہو گیا تھا، اور وہ ایسے اس کی برادری نہیں ہے جو تمہاری خلاف انہوں نے کبھی عرضہ فرائی نہ کی ہو، یا وہ لڑائی کے لیے کسی کی مدد نہ کی ہو، تو پھر اس کو قاتل کو دیت دینا پڑے گی، اور قاتل کو کفارہ دینا پڑے گا، دیت ختم. بات سمجھ میں آگی؟ ہاں یہ ہے، یہ دوسری صورت ہے. اچھا تو فرمایا کہ فمن لم یجد، پس جس شخص نے، ہاں کدھر گیا، فدیۃن من کان من قوم بینکم بینہم میثاقن فدیۃن مسلمۃن الی اہلہ، ایک صورت. والتحریر رقبۃ المؤمن، فمن لم یجد صیام شهر المتتابع توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، ہو گیا نا بھائی. اور اگر ان کان میں قوم عدو لکم وہو مومن، یہ دوسری صورت ہے، وہ قوم جس کا فرد تم سے غلطی کے ساتھ قتل ہو گیا ہے، وہ مقتول مومن ہے، خطاً قتل ہو گیا ہے، اور اس کی قوم کافر ہے اور تمہاری دشمن ہے، محارب ہے، تو پھر صرف کفارہ دینا ہے. اور اگر وہ خود اگرچہ مومن نہیں ہے، یا مومن ہے لیکن اس کی قوم ویسے تو کافر ہے، لیکن تمہاری محارب نہیں ہے، تمہاری حلیف ہے اور اس حلیف پر قائم ہے، پھر ان کو کفارہ دینا ہے، ان کو دیے دینا ہے. دو صورتیں آ رہی ہیں سامنے، ذہن میں رکھنا. اچھا تو فرمایا فمن لم یجد فسق ہو گیا، فمن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما. اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر، عمدا ایسے ہتھیار سے قتل کرے کہ وہ اس ہتھیار سے آدمی فوراً قتل ہو جاتا ہے، دار دار آلے وغیرہ سے، فجزاؤه جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہو گیا، ولعنہ اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، وعد لہ عذابا عظیما اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر سکا ہے. دیکھو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ قتل تین قسم کا ہوتا ہے، ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک قتل خطا ہوتا ہے. قرآن نے سراسر دو قتلوں کا بیان کیا ہے، تیسرا قتل حدیث میں آیا ہے شبہ عمد، قتل خطا کی سزا کفارہ ہے اس کے ساتھ اور دیت ہے، اور اس کو کساسا نہیں قتل کیا جائے گا، اور قتل شبہ عمد میں بھی کساس نہیں ہوتا، اس میں بھی دیت ہوتی ہے، لیکن قتل عمد اور قتل شبہ عمد کی دیت مغلظہ ہوتی ہے، برابر. سمجھ آ گئی؟ سو اونٹ اور ان میں سے 60 حاملہ اونٹنیاں، 6 سال سے لے کر 9-10 سال تک کی عمر کی حاملہ اونٹنیاں، جن کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور 30 ہکے اور 30 جگ، یہ مغلظہ دیت ہے. یہ قتل عمد کی بھی یہ ہوگی اور قتل شبہ عمد بھی کی بھی یہ ہوگی. البتہ قتل شبہ عمد میں قصاصاً قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن دیت ان کی برابر ہوگی. قتل خطا جو ہے اس کی دیت تھوڑی ہوتی, سو کی ہوتی ہے, لیکن اس میں وہ دوسرا بنت لبون اور وہ ہوتے ہیں یہ چھوٹے جانور جن کی اتنی قیمت نہیں ہوتی اور اس میں حملہ اٹھنیاں بھی نہیں ہوتی. اور یہ جو بعض روایتوں میں درہم اور دینار آئے ہیں, بعض روایتوں میں بکریاں آئی ہیں, بعض روایتوں میں 200 گائیں آئی ہیں, تو یہ اصل معیار دیت کا وہ 100 اونٹ ہے. یہ بطور ابدال کے اور بطور قیم کے آئی ہیں. بات سمجھ کے آ گئی, سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اصل معیار کیا ہے؟ اونٹ. لیکن اگر آپ کے پاس اونٹ نہیں ہے تو منڈی میں سے ان اونٹوں کی جتنی قیمت ہوگی اتنی رقم دے دیں. آج کل مثلا ڈالر کی صورت میں قیمت اس کی دے دیں, اور دوسرا پاؤنڈ کی صورت میں دے دیں, پاکستانی روپے کی صورت میں دے دیں, اور سعودی ریال کی صورت میں دے دیں. جائے گا؟ یا آپ کے پاس بھینسیں اتنی کھڑی ہیں تو ان کی قیمت لگائیں ان اونٹوں کی, تو اس قیمت کی جتنی بھینسیں آتی ہیں وہ منظور کر لیں تو بھینس دے دیں. گائے آپ کے پاس ہیں, بیل ہے, وہ منظور کر لیں. مقتول کے بولا تھا کہ ہمیں اتنی قیمت اونٹوں کی کہ یہ بیل دے دیں, یہ گائے دے دیں, یہ بھیڑ بکریاں دے دیں, یہ کوئی اور چیز دے دیں, وہ جائز ہے. لیکن اصل کی اصل دیت کیا ہے؟ اونٹ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور یہ جو بعض مولویوں نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں کہ مثلا درہم جو اس وقت دیے گئے بطور قیمت کے, ان کا آج 5 لاکھ بھی نہیں بنتا, اور اونٹوں کی قیمت کم از کم 22-23 لاکھ بنتی ہے. تو اسلام کو لوگوں کے سامنے ازوکا نہ بنایا جائے اپنے مطلب کے حل کرنے کے لیے. یہ تو مزید جنگ شروع کرنے کے مترادف لڑائی ڈالنا ہے. کیوں؟ جن کو 5 لاکھ سے جن کی جان چھوٹتی ہے وہ 22 اور 25 لاکھ دیں گے؟ ہاں؟ اتنا تفاوت؟ اپنی مطلب بلاری کے لیے یہ کہہ دینا کہ دینار بھی دیت ہے اور اصل دیت ہے اور درہم بھی اصل دیت ہے, پھر ایک حدیث میں 200 گائیں آئی ہیں اس کو بھی اصل دیت کہہ دو, تو پھر تو اس کا معیار ہی کوئی نہ رہا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس کا معیار کیا؟ یہی وجہ ہے کہ محدثین کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, شارحین کی شروع کو پڑھ کے دیکھیے, یہاں کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ان اونٹوں کے ابدال ہیں, قیمتیں ہیں, سیم ہیں, معیار اونٹ. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب میں بتاؤں, تو بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت بکر کی منڈی ہماری پنجاب کی اونٹ کی منڈیوں سے سب سے اہم منڈی سمجھی. یہ آج سے 5-7 سال پہلے تو میں نے وہاں بکر کی منڈی میں سے پکی رسیدیں آڑتیوں سے منگوائی. اس میں حملہ اونٹنی کی 34,000 قیمت تھی اور دوندے اونٹ کی 18,000 قیمت تھی. آج سے 4-5 سال پہلے. اب آپ 18 کے حساب سے 18 کو 40 میں ضرب دیں اور 60 کو 34 میں ضرب دیں تو پھر بتائیں کتنا بنتا. ہاں, 18 کو 60 میں ضرب دیں اور 40 کو دوسرا 34 کو 40 میں ضرب دیں, دیکھ لیں کتنا بنتا ہے. اور یہ آج سے 4-5 سال پہلے کا بات ہے. اب تو وہ کافی قیمتوں میں زیادہ ہوئے ہوں گے. نہیں وہ تو ہر ایک گروہ ان کا اجتہادی فیصلہ تھا کہ یہ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے باغی ہوں گے, ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی حد کو نافذ نہیں کر رہے, اس لیے ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. مشاجرات صحابہ کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک ایسی چیز آئے گی کہ اس کے بارے میں نیزے اور تلواروں اسلحے کے چلنے سے زیادہ نقصان دہ زبانوں کا چلنا ہو, اور وہ مشاجرات صحابہ ہیں. مشاجرات صحابہ میں کے بارے میں زبان بند رکھی جائے, ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو دیدہ کا نسخہ ایسے کرتا. تو آپ اندازہ لگائیے آج سے 5-6 سال پہلے کا, تو آپ 25 لاکھ بن سکتے ہیں کہ بولو کتنے. ہاں آپ کو کس نے کہا 12 لاکھ دیے, کس نے کہا آپ کو بس تم نے سنی ہے کفاف المریا سب کل ماسا میں یہ حدیث بھی سنی ہے کبھی کبھی. چلو خیر ایسی بات نہیں کی جاتی. کس امام صاحب نے؟ امام صالح. ان کا اپنا صرف خیال ہے, مسئلہ یہاں سے یہ رفائی دہن کا نہیں. ہاں جی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے مولانا عامدین گکھڑی رحمت اللہ علیہ وہ دعا کی نا کہ حضرت غزوات وغیرہ سے واپس آتے تو دعا مانگا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد ولا کل شیء آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون. تو اس کا معنی کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ سورت الحمد پڑھتے ہیں نماز میں. جی اچھا خیر فرمایا میں یقتل او بات سمجھ میں آ گئی میں یقتل مومنن. اب یہ جو اس میں آ گیا ہے اس آیت میں ایک اور بات سمجھنے کی اور وہ یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ اس کا بدلہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ, اور مسلم شریف میں حدیث آئی ہے اس میں آبادان کی تاکید بھی ہے, جبکہ باقی بہت ساری حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مومن اگر موحد ہے تو کتنے بھی بڑے کبیرے گناہوں کا مرتکب ہو آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اس آیت کریمہ میں یہ آخر گناہ کبیرہ ہے نا اس میں آیا جزاؤ جہنم خالدن فیہا, اور حدیث میں آیا خالدن فیہا آبادن وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں. تو ان کے درمیان بظاہر تعارض جس کا حل یہ ہے کہ بھائی اس کے دو جواب دیے گئے, ایک یہ کہ من قتل من یقتل مومنا متعمدا وہ جان بوجھ کے اس کو حلال سمجھ کے قتل کرے کہ جائز ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو اس کی جزا یہی ہے ہمیشہ جنمی, کیونکہ وہ تو مومن رہا ہی نا سمجھ آ گئی. اور ایک اس کا جواب یہ ہے کہ ہاذا جزاؤن ان جوزے یا جیسے کہ جلال الجامع البیان اور ان تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا اصل بدلہ تو یہی تھا کہ ابدی طور پر جہنم میں رکھا جاتا، لیکن اللہ کا رحم غالب آ گیا اس کے ممائد ہونے کی وجہ سے، اس نے اصل سزا دینی نہیں، لیکن اصل سزا اس کی تھی یہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا رحم و کرم اس کی توحید کی وجہ سے غالب آ گیا، اللہ اس کو یہ سزا دے گا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل سزا اس کی دے گی. باقی رہ گیا عبداللہ ابن عباس، ان کا موقف یہ ہے کہ مومن کو آمدن جو مومن قتل کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہو. اور حضرت عمر ابن عباس پر یہ اشکالات بھی پیدا کیے گئے تھے. سوال کیا تھا شاگردوں نے کہ حضرت جی، سورہ فرقان میں آیت آئی ہے الا الذین تابوا، آئی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں تو یہ آیا ہے کہ ان کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے قاتلوں کی. تم کہتے ہو قاتل کی توبہ ہی نہیں قبول ہوتی. تو عبداللہ بن عباس نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ بھائی وہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور یہ آیت مدنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت کی کوئی ناسخ آیت نہیں نازل ہوئی، اور اس کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے. اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ جو کافر مسلمان کو قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد اس کو اللہ اسلام دے دے، تو ان الاسلام یہدی من کان قبلہ، تو اس کے مسلمان ہونے نے مومن کو جو آمدن اس نے قتل کیا تھا اس کا گناہ ختم کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اشکال کا حل یہ ثابت کیا کہ بھائی یہ جدا جدا ان کے معاملہ. اس کا معاملہ ہے مومن مومن کو قتل کرے، اس کا معاملہ ہے کافر نے مومن کو قتل کرے. آپ نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. ہاں اس کی تائید میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس 100 قاتل کا واقعہ بیان کیا. بخاری میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 قاتل کا واقعہ بیان کیا کہ فرمایا پہلے ایک مولوی نیم مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری کو توبہ ہے. اس نے کہا کوئی توبہ نہیں کری، اس نے اس کو بھی مار دیا. پھر اس کے دل میں وہ منگ پیدا ہوئی، پھر وہ کسی اعلی علم کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ کیوں نہیں، توبہ ہے. اور پھر اس نے یہ شرطیں لگائی کہ تو توبہ کر کے فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، راستے میں ہی فوت ہو گئے اور وہ جنتی بن گیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ادھر حدیث میں آیا کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا. ہاں یہ تو حدیث ہے نا. اچھا اس کے علاوہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جب جنگ خیبر میں یہ مسلمان ہوئے تو غنیمت کے بارے میں ایک اور آدمی کے ساتھ جھگڑا پڑ گیا تھا، تو اس نے کہا تھا نا ابو ہریرہ نے کہ حضرت جی یہ ابن کوکل کا قاتل ہے، کہا تھا نا. تو ابو ہریرہ کو بھی اس نے ایسا ویسا کہا کہ یہ زان کے پہاڑوں سے کہاں سے آ گیا ہے، وہ قبر روبر کہاں ان کی امسری تھی، تو اس کو غنیمت میں سے حصہ نہیں ملنا چاہیے. تو اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ سے اللہ نے اس کو اعزاز بخشا اور مجھے اس کے ہاتھ سے اللہ نے ذلیل لکھی، یعنی میں نے اس کو قتل کیا وہ درجہ شہادت پا گیا اور میں مسلمان ہو گیا، اب میں ذلیل نہیں رہا، اس کے ہاتھ سے ذلیل نہیں. کیا منظر یہ شریف فیصلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے اس کی غیرت کا تقاضا ہے، حضرت کے پاس بھی یہ کیس پیش ہویا تھا. آپ نے فرمایا سی سانپ کی غارت کو دیکھو, وہ کہتا ہے وہ کیسے آدمی کو زندہ چھوڑے گا. اور فرمایا میں اللہ کا رسول تم سے زیادہ غارت مند ہوں, اللہ سب سے زیادہ غارت مند ہے. تو اس کا ایک ضابطہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا, اور رسول نے امت کو ضابطہ بتایا ہے کہ وہ خود قتل نہ کرے, خود نہیں قتل کر سکتا. حتیٰ کہ وہ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر وہ لیان کر سکتا ہے. عورت انکار کرتی ہے میں نے بدکاری نہیں کی, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عین حالت میں دیکھا ہے, تو پھر اس کا شرعی فیصلہ یہ ہے کہ وہ لیان کر سکتا ہے. ہمیشہ کے لیے وہ میاں بیوی کی جدائی ہوتی ہے, قتل نہیں کر سکتا. چلیے جی. حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا تھا نا مغیرہ بن شعبہ کا, تو تین آدمیوں نے چوکے شہادت دے دی, چوتھے نے کہا کہ میں اس حالت میں نہیں دیکھا, ویسے مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رضائی ہلتی ہے. تو حضرت عمر نے تینوں کو حد قذف لگائی. اس وقت سے جان ختم کرنی ہے مسلمان کی, لہذا اس میں چار گواہ دوں, پونے چار بھی نہیں چل سکتے یا چورس چار گواہ ہونے چاہیے عین حالت دخول کے. ہاں جو قتل میں شریک ہوتے ہیں ان کی بھی سزا کا ساتھ. لیکن اگر میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ قصاص مقتول کے ورثاء میں سے ایک بھی اپنی طرف سے یہ کہہ دے کہ میں نے قتل قصاص معاف کیا, تو دوسرے ساتھ جتنا مرضی جتن لگائے, کیونکہ قصاص میں تجلدی نہیں ہوتی, اس واسطے قصاص اس کا معاف ہو جائے. پھر دیت میں اگر کوئی حصے دار دیت اپنا حصہ معاف کرتا ہے تو اس کے معاف کرنے سے ساری دیت معاف نہیں ہوگی. وہ سارے جب تک ولی اولیاء مکتوم دیت کو معاف نہیں کرتے, اس وقت تک دیت بالکل معافی نہیں ہوگی. البتہ جو ورثہ جتنا ان کا حصہ ہے وہ معاف کرتے چلے گئے جائیں گے, ان کی معافی ہو جائے گی, اور جو معاف نہیں کرتے ان کو دیت پوری دی جائے گی, ان کا حصہ جو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. دس کتاب جنہیں شریف نے سارے قصاص مارے جان گے, اگر ان ولی مقتول جو ہے وہ معاف نہیں کرتا کوئی بھی ان میں سے, تو قصاص سب پر قصاص جاری ہوگا. دیت پھر کہا دیا جی دیت ہوئی تو دیت آئے گی, دیت اکو آئے گی وہ بازار کے دین دیت اکو ہوگی, دیجیتا تو چار نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا جی, تو اس آیت کا شاہ نزول بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ایک آدمی کو ملے, اس کی کچھ بھیڑ بکریاں تھیں, دوسرے تو بھاگ گئے, وہ مسلمان ہو گیا تھا, تو اس نے کہا السلام علیکم, تو انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کی مال جو تھا وہ لے کے آ گئے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا, تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جب تم چلو پھرو سفر کرو زمین میں تو تبین تحقیق کر لیا کرو, وضاحت کر لیا کرو, اور مت کہو اس شخص کو جس نے ڈالا ہے طرف تمہاری سلام کہ تم مومن نہیں, تو نے تب تک ان عرض الحیات دنیا, تم اس طرح تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سما, فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں, کذالک کنتم من قبل, دیکھو تو صحیح پہلے تم بھی تو کافر تھے, اب تمہارے کلمے پڑھنے کا وہ اعتبار نہ کرتے, تم سے پہلے مسلمان تمہیں بٹوا دیتے, یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. فرمایا کہ تم کیا کرو, جو شخص کے تمہیں السلام علیکم کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو تم خام خواہ اس بات پر معمول کرتے ہو کہ جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے, جیسے کہ بھائی اس کو ختم کرو تاکہ اس کا مال ہمارے لیے غنیمت بن جائے. صحابہ کے متعلق بات گمانی یہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھ کے کہ واقعی مسلمان ہو گیا ہے اس نے انہوں نے قتل کیا تھا اسامہ نے, بلکہ انہوں نے واقعتا یوں سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر. لیکن جان بچانے کے لیے تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا, جیسے حدیث میں آیا اللہ شککتا قلبہ ہو, فرمایا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا. اور اگر دل بھی پھاڑ لیا جائے تو دل میں کوئی لکھا ہوتا ہے, یعنی پتہ لگ ہی نہیں سکتا, یہ تو اللہ جانتا, تو معمول زہر پر کیا جائے گا. دوسرے سارے بھاگ گئے اور وہ نہیں بھاگا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے دھڑک تھا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. اور پھر اس نے السلام علیکم بھی کہا. اللہ تو فرمایا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام ولست مؤمنا تب تکون عرض, یہ ایک قسم کی توبیخ ہے کہ تم نے اس کے مالک کو غنیمت بنانے کے لیے ایسا کر لیا, یعنی آئندہ کے لیے یہ انتباہ کیا جا رہا ہے. ہاں جی تو فرمایا کہ تم کنال کا کون تم میں نے کہا, اللہ نے ان کا زمانہ یاد لایا, تم بھی تو پہلے کافر تھے, تم بھی پہلے اسی طرح کے تھے. فمن اللہ علیہ, اللہ نے تم پر احسان کیا, فتبینوا, تو اب تمہارے سامنے ایسی صورت حال پیدا ہو تو تم بھی وضاحت کیا کرو, طلب کیا کرو تبین کو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, تمہارے تمام عملوں کو اللہ خبر رکھنے والا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں سے وہ جو ضرر والے نہ ہوں, جو ضرر والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں اگر ان کے دل میں تمنا ہے. بل مجاہدون نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے اللہ کے راہ اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین, اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو ان کے مالوں کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور جانوں کو خرچ کرنے کی وجہ سے, بیٹھنے والوں پر درجے میں. ویسے کلن وعد اللہ الحسنی, جو جنگ میں نہیں گئے ان کے ساتھ بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, حسنہ کا وعدہ کیا ہے نیکی کا, اور جو گئے ہوئے ہیں مجاہدین ہیں ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, ویسے یہ بات ہے کہ انہوں نے جان بھی پیش کر دی, مال بھی پیش کر دیا اللہ کے راہ میں, اس لیے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر میں, اجر عظیم. فرمایا درجات منہ ومغفرت ورحما, ومغفرت فرمایا ورحما, وکان اللہ غفور الرحیم, یہ اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا, فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نبینا تھے, یہ کھڑے ہو گئے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نبینا ہوں تو میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں جہاد کی طاقت رکھتا ہوتا تو ضرور جہاد میں جاتا, نبینا ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا. تو اللہ نے یہ اضافہ اس آیت میں فرمایا, جبرائیل کو بھیج کے غیر اولی الضرر, اور آپ نے حدیث پڑھی ہے مسلم میں کہ لشکر واپس آ رہا ہے جنگ جہاد سے, حضرت نے فرمایا مدینے میں ایک جماعت ایسی بیٹھی ہے کہ تمہارے تمام ان عملوں میں اجر میں شریک. کون؟ عبداللہ ابن مکتوم اور اس طرح کے عذروں والے. تو ان کے دل میں اگر طرف ہے اس بات کی تو ان کی عذر کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے اسے برابر کا اجر ملے گا, جیسے ابو داؤد نے اپنے حدیث پڑھی ہے, نیت المومن خیر من عمل. بعض دفعہ مومن کی نیت ہی عمل کے بغیر کام کر جاتی ہے. تو اس واسطے دل میں یہ تڑپ رکھنا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم تو اتنے اس مسئلے میں ان کا ذہن تھا کہ غزوہ یرموک میں غالباً انہوں نے جھنڈا جماعت مسلمانوں میں کھڑے ہو کر کے جھنڈا اسلام کا سر نگون نہیں ہونے دیا اور وہ تھامے رکھا نبینا ہونے کو. اور یہ اتنا دلیل القدر صحابی تھا کہ حضرت نے 13 جنگوں میں عبداللہ ابن مکتوم نے مسجد نبوی کا امام بنایا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میرے انفی بھائی جو کہتے ہیں کہ نبینے کی امامت مکروہ ہے, تو کیا امام کائنات نے اپنی مسجد میں مکروہ امامت کو روا رکھا؟ یہ سوچنے کی بات. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اور کوئی جماعت کرانے والا نہ تھا, غزوہ تبوک میں حضرت علی کو پیچھے چھوڑ گیا نبی علیہ السلام اور محمد بن مسلمہ کو پوری شہر کا نگران بنا کے گئے. حضرت علی کتنے جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن امامت اس کے ہوتے, ان کے ہوتے ہوئے اور محمد بن مسلمہ کے ہوتے ہوئے امامت مسجد نبوی کی امام کائنات عبداللہ ابن ام مکتوم کو دے دیا. اس لیے یہ بات نظر ثانی کے قابل ہے کہ نبینے کی امامت مکروہ ہے. کس کی چھاپ چلی ہے؟ نبی کی چھاپ تو اس پر لگ رہی ہے کہ کئی نبینوں کی امامت وہ بیناؤں سے بہتر ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ درجہ ہو گیا. اب ایک اور مسئلہ بھی غالباً پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ یوں ہی فتوے تھوڑے رکھنا کہ جو جنگ میں ہر جہاد میں یہ جہاد ہر جہاد فرض عین ہوتا ہے, یہ بہت بے سوچی سمجھی بات ہے. اور وہ تار کے فرض قرار دینا جو نہیں جاتے, پہلے فرض عین بنانا نجائز اور پھر ان کو تارک فرض قرار دینا, جس پھر ترک فرض میں خود بھی مفتی آ رہے ہیں فتوا دینے والے آ رہے ہیں کہ نہیں. یہ تو کوئی عذر نہیں ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے. فرض عین میں تو ہر ایک کو خود ادا کرنا ہوگا. امام کائنات خود بنفس نفیس جاتے تھے. اچھا فرمایا وہ بھائی یہ کتنا ہو گیا ہے؟ وہ 12 کو چھوڑو ہوا کتنا؟ صرف 1.5 بیٹھے ہیں. ان رکوع کتنے ختم ہونا ہے؟ آج سوال جواب رہے گا نہیں. جو گھر بیٹھ کر جہاد کی آج کا مخالفت کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ جو گھر بیٹھ کر جہاد کی آج کا مخالفت کرتے ہیں, جہاد کی کوئی بھی نہیں مخالفت کر سکتا مسلمان, یہ غلط فہمی ہے. وہ کون مسلمان ہے جہاد کی مخالفت کرے؟ یہ غلط فہمی کا شکار ہے, جہالت کا شکار ہے. کیا ہمارے عزم کامیابی کی وجہ یہ تو نہیں کہ جہاد کے صحیح نام استعمال نہیں لائے؟ باقی یہ ہے کہ جہاد کامیاب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ایک کمان کے تحت ہو. چلیے جی. کشمیر فلسطین عراق افغانستان کے حوالے سے کیا بات کر دیں؟